ama nanto na masali ko sa mga kumpanya na kaya din makuhan siya wakti wakti o ba't al-magad ba't yung nakaribis siya masal na labda kwa maelezo mafupi, ni kweli unavyosema, wakati wa nyuma Mashia walifahamika kwamba jamii ya watu fulani ni Wahindi, lakini pia ni yani wale wa Kurdi wa Irani au wa Hindi Pakistani, yani ya watu wa jamii fulani. Na ni kweli kwa huku kwetu wakawa hata wale watu wanifanya kazi, kwa maana kuna wazee wamefanya kazi kwenye maduka yao, Mashia wamekuwa madereva kwenye magari yao, lakini hakulinganiwa mtu kuingia Ushia wakati huo. Lakini kama itakuwa na kumbukumbu vizuri, baada ya kufanyika mapinduzi Irani ya Khomeini, ndio wakati ilipotoka ruhusa pia Mashia kwamba Waafrika watu weusi na wao pia wana ruhusa ya kuingia katika Ushia. Yaani kwa kifupi harakati zilianza wakati huo, za kwamba hata Waafrika na wao kuingia katika Ushia zilipoanza harakati hizo. Kwa hiyo kukawa kuna mipango inafanyika ya watu kupata mialiko. Mashehe wanaenda wanapata mialiko. Kama na hata mfano kuna baadhi kuna sura ilikuwa inafanyika ya mialiko, lakini kuna sura ilikuwa inaweza kufanyika kama kongamano, wakaja hapa alafu ikatakiwa mtu kuandika. Inawezekana mtu akaandika research yake vizuri, alafu wao wataiangalia zile research za baadhi ya watu, alafu wanaweza kufanya baadhi ya mambo mengine, kama mtu ukataja account yako na hivi, alafu baadaye akaanza mambo mengine. Wameingia katika Ushia baadhi ya watu hivyo, kama mzee Abdullah Nasir yule ambaye pia lakini msuni asili yake, na wengine wamekwenda Iran, na sisi wazee wetu pia wa miaka hiyo ambao waasisi wa Bakwata katika hii Tanzania ni katika watu waliwahi kwenda pia katika ile mialiko, sababu watu walivorudi utaona na vitabu walivorudi. Lakini pia nataka nikueleze dawa ilipokuwa imeanza ya mialiko na kupaangalizo tu, kuna keseti fulani Sheikh Nasorobacho Allah mrehemu alikuwa anatafsiri surat Abasa, sawa, Abasa watawala mwanzo. Wakati anatafsiri akataja kisa cha yeye kuingia, yani akivotakiwa na Mashia kuingia kwenye Ushia na kupa ile sura ya mialiko ilivyokuwa, akataja kwamba wanafunzi wa Msaudi walikuwa wanaalikwa kila mwaka ikifika tarehe ya sherehe za mapinduzi kule Irani, wanakwenda chuo, sawa. Mara moja wakamwambia, bana mara hii shekhe tufuatane na wewe twende, kwa sababu ni mtu aliyeye alikuwa anaenda kutoa lecture zake, twende na wewe shekhe, anaeleza mwenyewe maneno yapo mkodio. Akawaambia kabla ya kwenda, sasa mimi nikamwambia, lakini mnajua tunakoenda ni wapi? Akasema tunaenda Iran. Sasa ngoja nikuelezeni huko tunakoenda. Huku walivyo hawa ni moja, mbili, tatu, lakini twendeni, kwa hiyo muwe nalo hili mlijue. Sheikh asema kweli, wakapanda ndege wakaenda. Yeye mwenyewe anaeleza, sasa mimi nikapangiwa hoteli ya kifahari ambayo nililala. Nafikiri inaitwa Muntazir, Al-Muntazir kama hivyo, hoteli kubwa. Asema nililala, lakini walikuwa wananishawishi kuingia katika Ushia, anasema nikawa nakataa kataa. Siku hiyo wakanijia saa 8 usiku hotelini. Mimi nililala nikaamshwa. Nikiamshwa, lakini huku kabla huku Tanzania wakimtumia Abdullah Nasir, anaeleza mwenyewe Sheikh Abdullah Nasir kwamba yeye ndo ajikumlingania yake, waambie mimi ni rafiki yangu sana nitamweza. Sheikh anasema mimi nikapa, akaja hapa Unguja, sawa, akaja sijui ni msikiti Makuti, kwa wale watu wenyewe wanajua watu wenyeji wa Unguja pale, Msikiti Makuti sasa hivi nafikiri umetengenezwa vile kiu naitwa hivyo jina lake. Asema mimi nikaenda. Nikienda asema mimi nikamwahi. Rafiki yangu nasikia umeingia kwenye ushia, Jana Sobati asema hivyo. Akaambia watu wanasingizia tu, si kweli. Watu hawajui. Kwa hiyo asema akashinda sasa kunifikishia kile alichoniitia kwa sababu mimi nimesha yeye atakaniambia ushia, mimi ndio nimewahi kumwambia. Asema tukaongea ongea pale, mimi nikarudi. Kimi sijamjua. Baadaye akaniambia mwenyewe baada ya kutoka kitabu kwamba yeye ameingia katika ushia. Lakini hilo tuachilie mbali. Sheikh anasema nilipoamishwa saa 8 nikaelezewa uzuri wa nchi ya Irani, Khomeini. Lakini sasa mimi nimeona msikitini picha ya Khomeini kubwa iko mbele msikitini na hivi. Anasema niliona. Yuko hivi, yuko kadha, yuko kadha. Alafu Sheikh anasema kuna kipengele pale kimeandikwa. Je, ukiambiwa upendekeze khalifa wa Waislamu katika ulimwengu hivi sasa, wewe bacho utampendekeza nani? Baada ya kutajiwa Sheikh anasema na ile hali nchi alivyotembea. Sheikh anasema hivi, Sheikh mwenyewe anasema, wallahi nilijibu hivyo. Na anasema ndio uwezi kukuta jina langu mimi wala picha yangu wala anwani kwenye gazeti la Shia, uwezi kukuta kwa sababu wao wananijua. Pamoja na motisha nyingi waliniambia tunatafuta mzungumzaji Zanzibar na wewe utavaa kilemba cheusi. Siri kwa sababu kilemba cheusi havai mtu wa kawaida, wanavaa Al-Bait na majio meusi kwa maana wana huzuni wamenyang'anywa utawala ile ukhalifa. Lakini mtu mwingine havai kilemba hicho. Utavaa wewe Zanzibar kilemba hicho? Anasema mimi ninaambiwa maneno ya Sheikh anasema hivi, mimi nikasema mtu yoyote aliye mwema muadilifu atafaa kuongoza Waislamu katika ulimwengu isipokuwa Khomeini hafai. Anasema nilijibu hivyo hivyo. Lakini hii sura mimi nakutajia kwamba sura ya mialiko. Kwa maana kuna watu walikuwa wanachukuliwa wakienda idawa na linganiwa kule na kuna ahadi zinatoka kule. Kama ile aliyotuhadithia Sheikh mwenyewe yupo na maneno haya yapo yamerekodiwa. Kuna watu wakaingia kwa mtindo huo. Lakini kabla ya hapo harakati hizo hazikuwepo. Sawa. Kwa sababu kuna baadhi ya maneno ukisoma katika vitabu vya Shia havionyeshi kwamba mtu mweusi ataingia peponi. Havionyeshi hivyo. Bali katika watu wote ambao ni milele. Kwamba mtu aliyemwasi wazaliwa asio wazazi wake na mtu mlezi na mtu aliye mweusi sana katika watu wote kama toni milele. Sijajua mweusi sana wao kipimo chao kikoje, mweusi sana na mweusi kidogo sijajua wanafanyaje. Tumeelewana? Lakini sasa Allah kama imeandikia hivyo umetukuta mtihani huo. Kweli redio za Kiswahili zikatangaza na Khomeini kaonekana Khomeini amefanya mapinduzi ya Kiislamu, lakini asli ameua Uislamu kwa sababu Irani ni nchi ya madhehebu ya Shafi asli yake. Na historia iko hivyo. Irani ni nchi madhehebu ya Shafi ndio iliyokuwa inatawala kwa muda mrefu tu. Mapinduzi yale wameyafanya Mashia. Kama nyinyi ni ndugu zenu, kwa nini mmepindua kama madhehebu ya Shia mmeotoa wao? Kwa nini? Na wale ndugu zenu. Na yote ni Waislamu nasema la ilaha illallah. Nyote mnaelekea Makka. Mbona mmeondosha? Na watu wamechinjwa mpaka kwenye mimbari, mtu anaulizwa na kutubu kijumbe Jumaa, unasemaje kuhusu Abubakar na Umar na Uthman? Akisema kwamba ni watu Waislamu na kadha, anateremshwa anachinjwa mbele za watu. Na haya yapo. Soma kitabu Yahudi nyuma ya pazia Al-Bait ya Sheikh Kasim alichoandika, utakuta anayataja. Na ndani ya vitabu vinataja vitabu vya historia, vitabu vya Shia, mambo haya matukio yameyafanya hivi. Kweli watu wa Afrika sasa na wao wakaingia katika Shia. Sasa hali imekuwa ngumu. Tufanyeje? Sasa la kufanya kwanza watu kujifunza dini. Hizi madaris zetu tunazofundisha hizi tuzifanye kwamba ni madaris watoto wa Kiislamu watasoma, wajue Qur'ani, wajue mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajue historia sahihi humu kwenye hizi kwenye madaris tunazosomesha watoto wetu. Wajue nafasi za maswahaba, wajue nafasi ya Qur'ani kwao. Tukianza kuweka msingi huu katika hizi madaris zetu na sisi watu wazima tukasoma dini yetu tukahami itikadi yetu, hawatapata watu katika hilo. Tumeelewana? Hawezi mtu akaja anamtukana Abubakar, wewe unasema Saidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na Umar ibn Khattab kitaje sema radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan pia sema radhiyallahu anhu, akitaja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wengine sema karramallahu wajha, sijui wametofautisha dua, watu watatu wameombea dua hii, huyu mmoja ammeombea dua hii peke yao, itabidi tuwaulize wanisema hivyo wenyewe. kwa nini wamechagua hivyo. Lakini mimi nina majibu mawili katika hilo hakisi semi sasa hizi, na kwamba asili ya neno hilo wao mashia wanalisemaje, sisemi katika kikao hichi, nitarefusha mazungumzo. Lakini sura ya kufanya ni kuimarisha hizi madaris tunazosoma watoto wetu. Kama unavyochagua chakula bora cha kumpa mwanao na shule ya kumpeleka na daktari wa kumtibu, vile vile chagua madrasa atakayosoma mwanao isalimike itikadi yake ya Kiislamu. Si unampeleka popote tu kwa sababu Qur'an ni ile ile. Nani amesema hivyo? Lazima utafute mwalimu ambaye itasalimika dini yake. Kwa hiyo kwa kifupi, utaratibu wa kuingia huku uko hivyo, na vile vile labda mara nyingine inshallah tujitie baadhi ya historia, tujikutaje matukio kama hayo na ilikuwaje mpaka wale wakatawala yaliyotokea ni yapi. Inshallah tujikutoe muhadhara mwingine tujikutaje mambo haya. Wallahu a'lam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naona kana kama kuna kitu alihisi hivi, sio sura yake inayokuja kwamba labda, lakini la kuhisi ni moja tu, watu sinizunguke, kwamba alikuwa anahisi kwamba ataandikwa utawala wa Ali, sio kaya akaona kwa lugha ya kisasa watu mjini mwasema afanye mavirigiza, sio patibuke pale asiandike kwamba Ali ni nani, ni khalifa. Ndio tunazungumza tu, yani hamna wasiwasi, ndio hivyo. Naam. Kwanza nakuuliza wewe unaamini hivyo? Aki tunazungumza tu, yani hakuna neno, tunazungumza tu sikai. Wewe unakubali hivyo? Kwa nini usiseme mimi sijawahi kusikia siamini? Mbona umeenda kwenye unaamini? Kwa sababu mimi sema kwa sijawahi kusikia naweza nikaamini. Kwa nini useme kwa sijawahi kusikia siamini? Kwa sababu gani? Utaona kwamba kwanza hapa kuna mambo mengi. Mimi sitaki kwenda kwenye kisa. Lakini kuna maelezo mazuri na watajibu wenyewe Ahlul Bait hao. Watajibu sallallahu tawala alipokuwa na Abbas, Abbas atakuja kuwaeleza vizuri tu. Lakini mimi nataka nikupe angalizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaumwa. Akawaambia maswahaba, nileteni karatasi, kuna kitu atakaniandikia, mtopotea baada yake. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaona hapa panaweza pokaandikwa hapa khalifa Ali hapa. Akawaambia watu msilete karatasi paka tokea vurugu pale, alafu akafukuzwa wote basi. Kwa hiyo itakuwa Umar alikuwa anajua pale kitachoandikwa ni ukhalifa. Ndio ninauliza, na nikamuuliza ndugu yangu, wewe unakubali hivyo? Kwa nini roho imekwenda huko kwamba kitachoandikwa ni ukhalifa tu, hakuna kingine? Yaani kwa nini nimechaguliwa hilo? Hilo moja. Na kama ni hivyo, na ukhalifa ni cheo cha kiungu kinatoka kwa Allah na Jibril ndo anayeleta habari. Sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametakiwa awatangazie wale kwamba Ali bin Abi Talib khalifa baada yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amefanya khiana kwa kuacha kuandika? Tumeelewana? Haya ni majibu ninatoa juu juu, lakini hapo maelezo mazuri nataka katika vitabu vya Shia kutaja. Lakini hemu sura ikikujia kama hivyo, kwamba jambo la kutasawar kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alijua utaandikwa ukhalifa, ili neno kwamba alijua utaandikwa ukhalifa amesema nani? Aliyesema nani? Sasa mpaka tutumtafute mtu ali, tumtafute huyo mtu aliyesema kwanza, ajitokeze atuambie kwamba pale kilichotakiwa kuandikwa pale kwamba jamani, baada ya kufa mimi khalifa ni Ali, asichukue yoyote, si Abu Bakar. Hasa aliyesema neno hili nani, na hapa kuandikwa, wewe umejuaje? Sasa kama kuna mtu yeye anajua, huenda labda ana makarama, sababu pia watu makarama wanayo, sio? Na kwamba anajua ajitokeze atuambie vizuri. Kuna jawabu zuri tunaakii mimi sitaki kulijibu hili jambo. Nataka tuende hivi hivi. Kitu gani kimewajulisha kwamba kikichotaka kuandikwa pale ni ukhalifa? Jambo gani lilokufanisheni hivyo? Naam. Amina zungumza ndugu yangu pale. Kwa sababu msema kisa hujawahi kuisikia. Lakini tutafute huyu nani anasema hivi? Kwamba Omar alihisi nini pale? Falsafa gani pale ilitumika? Sasa nani anayesema kwamba kikichotaka kuandikwa pale ni ukhalifa wa Ali? Alafu sasa ukisema hivyo tutatakishiana sasa. Kwa hiyo ilikuwaje ule ukhalifa ukakosekana? Hapo sasa ni mambo mengine inabidi tuelezane tujue imekuwaje. Cheo cha uungu kama hicho, alafu anakoseshwa mtu kwa sababu ya Omar tu. Hapo inabidi sasa tuambiane vizuri mambo ya kweli. Lakini inshallah wenda darasa itaifuata tutakuja tutakuja kueleza kwa ajili ya faida tu ya kuhusu kisa hicho. Kuna swali lingine nitatoa swali la mwisho, alafu ameniomba ndugu yangu hapa, yeye anaona kwamba hili swali alieleza bwana bora yeye alitolea maelezo kidogo, basi hakuna neno, kama muda utaruhusu tampa tatua maelezo kidogo inshallah kueleza ile tukio ilivyokuwa likoje. Naam, swali lako litakuwa la mwisho kabla ya kueleza. Labda hujafuatilia vizuri mihadhara. Na katika tatizo kubwa kwa sababu unatangulia kusoma shubha kabla ya ukweli, ndio tatizo. Kwamba maswahaba walioshuhudia Badri ni wachache. Na sura imekuja kwamba waliohudhuria Badri ndio wamesamehewa. Je, wale wengine? Sasa kwani sisi tumetaja tukio la Badri peke yake? Tumesoma aya laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Tumesoma aya was-sabiquna al-awwaluna. Sio? Min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu. Yote tumesoma. Sawa. Tumesoma aya. Aya gani nyingine? Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tumesoma. Tumesoma aya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una ta'ata ash-shajar. Ta'ata ash-shajar alikuwa watu wangapi? 1400. 1400. Kwa nini masahaba wote walikuwa wangapi? Hapa Qur'an nasema masahaba wamesamehewa, wacha tangu changaika nini? Wao usipate taabu, ni masahaba tu. Tumeelewana? Kwa hiyo kutaja tukio fulani wamesamehewa hawa haikatai kwamba na wengine hakuna tukio lingine. Na ndio maana kuna masahaba, kuna jambo tu mtu amefanya, Mtume صلى الله عليه وسلم anaweza kukaa akamwambia hata karibuni hivi atapita mtu wa peponi. Watu wanatafutana, mara anapita mtu. Watu wafuatilia baada gani anafanya. Ndio ilivyokuwa, lakini kuna nafasi nyingi. Wengine mtu anakuja malaika anawasalimia kwamba msalimie fulani, anasalimiwa na Mola wake. Salamu zinawaendea. Hivyo hivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nafasi za kusamehewa zilikuwa katika matukio mbalimbali na katika mambo mengi. Kwa kifupi kwamba lile jambo la watu kushuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuona, kushirikiana naye, kumuamini na kule kushirikiana naye kwenye matukio mbalimbali, ni fadhila kubwa sana kuliko watu wengine waliokuja baadaye. Kuna fadhila kubwa katika lile. Ndio maana hata sadaka, ukitoa sadaka wewe ya dhahabu ukubwa wake kama mlima wa Uhud kwa watu wanaojua, alafu sahaba ametoa nusu ya kibaba yake, yeye ni bora kuliko yako. Mbona wewe yako nyingi? Kwa nini? Kwa nini wewe mbona mtu wewe sahaba? Wewe sio sahaba. Kwa hiyo ule uswahaba ule kwa watu kusubiria na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna daraja ipo. Na kwenye matukio mbalimbali موقف ولوسمام واو kwenye kunusuru dini. Tumeelewana? Na mtu akaona kwamba ulazima kwamba dini atoe yeye nafsi yake, mali yake, alikuwa tayari kufa, alikuwa tayari kaza kwa sababu ya Uislamu, tofauti mimi na wewe tulivyo. Wewe unampeleka mtoto chuoni msahafu pia umeomba ustadi. Wewe pia kutoa 1000 yako una taabu. Kwani ile misahafu ya misada ile 3000 pia? Je, kupigana ungeenda? Alafu wazungumza maneno yovyo. Kwa maana kuna nafasi walikuwa nayo. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Allah aliwachagua wale wasuhubiane naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu ya kunyanyua dini, aliwaangalia katika nafsi zao akawachagua. Kile ni kikundi ambacho Allah alitaka kisuhubiane na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na ile ni khairi imeshapita. Ile imepita khairi ile. Na wewe fanya katika wakati wako khairi ambayo utapandikiza katika ulimwengu uache athari ya watu kufuata Uislamu sahihi umetokana na mikono yako wewe. Tumeelewana? Hilo ndio sawa. Wallahu aalam. Sasa kwa kuwa ikisa Sheikh amesema tukitaji tumpe fursa tusiendelee na maswali, akielezee kuhusiana na jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam na Umar ibn Khattabi kusema karatasi silete kuandika. Wewe nimpishe kwenye kiti hiki aje kutoa maelezo. Mama ameruhusu na mdomo mkwenda sana. Maswali yatakamu na zaptos. Ubedana kimtosu. Inshallah katika darasa la kesho, Sheikh atakuja kutufafanuzi wa swali. Tumeelewana? Wakati umekwenda, tunaona taklifu kwa watu. Kwa hiyo inshallah darasa la kesho, nafikiri pia itakuwa wakati mzuri. Ni huu tufanye baada ya maghribi na isha, wakati wa alasiri hatulijibu swali hili kwa sababu ya kutaka, tunaona watu wengi pia wanapata fursa ya kupatikana.